मुर्शद मन मर्जिया, मुर्शद मन मर्जिया, मर्जिया। दिल अर्ज करे ते मैं अमल, दिल अर्ज करे ते मैं अमल, वे मैं सदका कर दी मौजदान, वे मैं सदका कर दी मौजदान, है मौज असल दर असल, है मौज असल दर असल। मौज दी गुल्लक मर्जी बुगनी, मौज दी गुल्लक मर्जी बुगनी, बरकत दिन बाद दिन होए दुगनी, साज न सो दाड़िये जुगनी, टप्पे बोलियां गिद्दे जुगनी, टप्पे बोलियां गिद्दे जुगनी, टप्पे बोलियां गिद्दे जुगनी, जुगनी जुगनी। बाजे अनहद नाद सलोना, बाजे अनहद नाद सलोना, मन दा खुश खुश बोई कोना, बरकत दिन बाद दिन होई दूना, मन दा खुश खुश बोई कोना, जग जग जगे फप्पे जुगनी, जगमग जुगनी, जगमग जुगनी, जग जग जगे फप्पे जुगनी, जगमग जुगनी, जगमग जुगनी, जग जग जगे फप्पे जुगनी, जगमग जुगनी, जगमग जुगनी, जगमग जुगनी, हाँ जुगनी।